Sandra Radio, al Bors, Irans Radio. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز. Thank you.

در برنامه امروز بخش دیگری از سرگذشت موسیقی علمی در ایران رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. شب گذشته نیروهای زمینی اسرائیل وارد نوار غزه شدند. در این رابطه میزگرد رادیوی ویژه‌ای را به مناسبت ورود نیروهای زمینی اسرائیل به غزه از رادیو فردا را به آگاهی شما میرسونم و همچنین با آخرین خبرهای ایران و جهان در خدمت شما هستیم. تا چند لحظه دیگر بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به بخش دیگری از سرگذشت موسیقی علمی در ایران توجه شما را جلب میکنم. ولی دارم که نیست جنگه، همش جنگه، همش جنگه، همش جنگ و همش جنگه. توجه شما را به بخش 14 سرگذشت موسیقی در ایران جلب می‌کنم. در برنامه گذشته چگونگی تشکیل ارکستر اپرای تالار رودکی را شرح دادیم و رهبران آن طی قریب به 8 فعالیت این ارکستر نام بردیم. همچنین درباره گروه کر اپرای تهران صحبت کردیم که اکثر اعضای آن را در آغاز اعضای گروه کر ملی به رهبری اولین باخچبان تشکیل می‌دادند. به تأسیس آکادمی آواز تالار رودکی اشاره کردیم و ضمن ارائه آماری از برنامه های تالار از حجم، تنوع و کیفیت این برنامه ها آگاه شدیم. در این برنامه یا برنامه 14 از میان سازمان ها و تشکیلات مختلفی که در جهت اعتلاف و اشاعه موسیقی کلاسیک تا پیش از انقلاب اسلامی فعالیت می کردند به شرح ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران، ارکستر جونس موزیکال و انجمن هنری جوانان می پردازیم. از حیث قدمت انجمن هنری جوانان پیش از دو تشکیلات دیگر تأسیس شد. این انجمن در اوائل دهه 1330 به ابتکار مشیر همایون شهردار، نوازنده سرشناس پیانو، و پسرش سیروس شهردار برای علاقه مند کردن جوانان به موسیقی به طور عام و به ویژه موسیقی کلاسیک به وجود آمد. انجمن تلاش میکرد که جوانان علاقه مند را گرد هم آورد و با پخش صفحات موسیقی و یا اجرای قطعاتی از آثار کلاسیک جهان آنها را با این نوع موسیقی بیشتر آشنا کند. بعد از مدتی از دکتر امیرشرف آریانپور، استاد دانشگاه و موسیقی شناس ایرانی، هم برای پیوستن به این انجمن دعوت شد. منم به چون ملحق شدم. اینا یکی سیروس شهردار بود، پسر خود مشیر همایون، یکی بنده، یکی هوشنگ آموزگار دامادش، یکم کیکاووس جهانداری، نویسنده و مترجم. اینا فکر میکنم 1332 به ثبت رسید، رسمی شد، برنامه هاش مرتب در خانه مشیر همایون برگزار میشد. بنده سخنان بودم، دیگرانم بودم، راجع به مقاطع مختلف موسیقی صحبت میکردیم. بعد هنرجویان هنرستان موسیقی قطعاتی مینواختن. یادمه در افتتاحیه که اوائل پاییز بود، همیشه از صاحب خونه یعنی آقای مشیر همایون شهردارم دعوت میکردیم که قطعی بنوازند و قسمت دوم برنامه‌مونو به ایشون اختصاص میدادیم. هرچی رو استاد میگفتیم ما بگید چی میزنید، تو کدوم دستگاه بنویسید تو برنامه، میگفتن معلوم نیست. یادم قد کوتاهی کله بیمو میامدن وای میزدن هرچه مردم قلد برنامه، بعد از اون دست میزدن سرشون هم تکون نمیدادن، همینطور زل زل اونا نگاه میکردن. ولی این مرد بسیار هنرمند شریفی بود. اینجوری انجمن تشکیل شد. ما گاهی از صفاتخونه های دوست مملکتمون فیلم میگرفتیم، فیلم های هنری، و این فیلم ها را هم تو انجمن میذاشتیم، سخنرانی میکردن. از جمله یادم یه دفعه نادر نادرپور سخنرانی کرد، یک بار برادر از دست رفته من دکتر امیر حسین آریانپور صحبت کرد. غالب سخنران ها شخصیت های برجسته بودند. بعد برنامه هنرجویان هنرستان موسیقی. به تدریج با افزایش علاقه مندان، جلسات انجمن و برنامه های هنری آن در تالار فارابی وزارت فرهنگ وقت برگزار می شد. انجمن در مواردی هم برنامه‌های فوق‌العاده برگزار می‌کرد که در آن هنرمندان خارجی که به ایران سفر می‌کردند به دعوت انجمن در همین تالار هنرنمایی می‌کردند. 10 پس از تأسیس و به شرحی که از دکتر امیرشرف آریانپور می‌شنویم، انجمن خود به خود منحل شد. در اوائل 40 چند تا از اعضای هیئت مدیره از ایران رفتن. یکیش خود هوشنگ آموزگار بود، یکی کیکاووس جهانداری بود، یکی بنده. و در نتیجه این انجمن بعد از اون متاسفانه دیگه تشکیل نشد. انجمن خوب بود، در خدمت جوان ها بود، علاقمند زیاد داشت، ورودی هم نداشت، یعنی کسی لازم نبود برای اجرای برنامه بلیت بخره. در نتیجه همیشه پر بود و ازش استقبال میشه. حیف که واقعا این انجمن از بین رفت. آنچه شنیدید بخشی بود از یکی از آثار مرتضی حنانه، آهنگساز ایرانی به نام صبر. بعد از انحلال انجمن موسیقی جوانان، تشکیلاتی موسوم به جونس موزیکال یا سازمان موسیقی جوانان که به سازمان جهانی موسیقی جوانان وابسته بود، با همان نیت اشاعه موسیقی کلاسیک به همت و ابتکار دکتر سعدی حسنی تأسیس شد. دکتر حسنی که تا پیش از این مدیریت برنامه‌های هنری تالار رودکی را به عهده داشت، به عنوان مدیر کل جونس موزیکال سرپرستی این تشکیلات جدید را به عهده گرفت و در ساختمانی در نزدیکی تالار رودکی مستقر شد. جونس موزیکال با کمک مالی وزارت فرهنگ و هنر و به شرحی که از آبدین زنگنه مدیر عامل سابق تالار رودکی میشنویم، با کمک‌های فنی تالار رودکی شروع به فعالیت کرد. البته تالار رودکی یاری میداد به ایشون، یعنی ایشون زمینه اجرای برنامه موسیقی کلاسیک یا اپرای کوتاه یا چند تا آریا رو در یکی از محل‌ها، دانشگاه یا شهرستان هایی مثل آبادان، مثل اصفهان، مثل شیراز، دانشگاه پهلوی رو فراهم میکردن. بعد از ما یاری میخواستن برای هنرمند، بعد هماهنگی میکردن با اون برنامه که میخواستن. اگر مثلا برنامه موسیقی مجلسی چیزی میخواستن، از ارکستر سمفونیک استفاده میکردن با موافقت سرپرست. اگر برای اپرایی بود یا آریا، از بخش اپرای تالاریده که استفاده میکردن. اما شهرت جونس موزیکال بیش از همه به دلیل ارکستر ویژه‌ی آن بود که تشکیل و رهبری آن از طرف دکتر سعدی حسنی به علی رهبری، هنرمند و رهبر بلندپایه ایرانی واگذار شده بود. جزئیات بیشتر را از زبان علی رهبری میشنویم. آقای دکتر حسنی وقتی من رو دیدن حدود 74 به من گفتن که در اروپا جونس موزیکال خیلی تلاش داره و ما میخوام یه ارکستر اینجا درست کنیم. من گفتم به آقای دکتر حسنی به شرط اینو درست کنیم که همش ایرانی باشن و قبول کرد. شروع کردیم با چند تا از استادای هنرستان و شاگردای خوب هنرستان، بچه های عالی، مثلا شهرزاد روحانی اون موقع مثلا 14 سالش بود، 15 سالش بود، مثلا کنسرت مایس شده بود، ولی میزدن ها، یعنی عالی. واقعا هدف دکتر حسنی این بود که موسیقی رو نه تنها تو تهران اجرا بکنیم، بلکه هر هفته بریم به یک شهری، تبریز، به شمال، به مشهد، به شهرهای مختلف کنسرت بدیم. و همین هم شد. برای بچه ها جالب بود. ما روز پنجشنبه بعد از ظهر پرواز میکردیم، میرفتیم کنسرت میدادیم، جمعه برمیگشتیم. به اصفهان خیلی خیلی زیاد رفتیم. هر جایی که فرودگاه داشتن ما میرفتیم و بودجهش درست کرده بودن آقای دکتر حسنی. من 3 سال این کارو کردم، با جون و دلم این کارو کردم. مثلا آقای رحمت الله بدیع کنسرت مایس بودن، بازم حتی من با کمک هنرستان شروع کردم یه خوابگاه درست کردیم برای بچه‌ها، بلکه اغلب موزیسین ها، خب خیلیشون از خانواده های میان که وضع مالیشون بده یا نمیدونم ساز نمیتونستن یا غذای خوب نداشتن یا اتاق خواب نداشتن یا اتاق تمرین نداشتن، براشون یه خوابگاه با زور و اینا درست کردیم اون زمان که اینا تو خوابگاه باشن که وقت داشته باشن تمرین بکنن. ولی پارالل با جونس موزیکال من ارکستر سمفونیک هنرستان رو درست کردم، کنسرواتوار تهران. اونا 100 نفر بودن. در این ارکستر همانطور که از علی رهبری شنیدیم، برخی از چهره‌های صاحب نام و اساتید ایرانی هم حضور داشتند که هم بر اعتبار ارکستر افزوده شود و هم اعضای جوانتر آن با رموز نوازندگی بیشتر آشنا شوند. یکی از این چهره‌ها رحمت الله بدیعی، نوازنده سرشناس ویولون بود. اعضای این ارکستر نوازندگان هر دو هنرستان بودن، یعنی هنرستان عالی موسیقی و هنرستان موسیقی ملی، چون آقای رهبری در حقیقت سرپرستی هر دو هنرستان به عهده ایشون بود. این بود که از مجموع، یعنی از شاگردهای این دو هنرستان چند نفری رو انتخاب کرده بودند و این ارکستر رو تشکیل داده بودند. یکی این که به طور کلی هنرستان ارکستری برای خودش داشته باشه و دیگر این که قطعاتی رو که اونجا تمرین میکنه ارائه بکنه برای مثلا جشن ها، اید ها. فکر میکنم در حدود 1 سال یا 1.5 سال این ارکستر بود و منحل شد و باز هم بعد از انحلال یک وقفه افتاد و مجددا خواستن این ارکستر رو تشکیل بدن. شاید هم یه چند جلسه تشکیل شد ولی دیگه ادامه پیدا نکرد. ضمناً ادامه انتشار مجله موسیقی نیز به دکتر سعدی حسنی سپرده شد و 4مین دوره مجله موسیقی در واقع به ارگان جونس موزیکال مبدل شد و شماره های محدود این دوره یادگار همین سال هاست. بخشی بود از شهرزاد اثر ریمسی‌کورساکوف که توسط ارکستر سمفونیک ایرانی به رهبری علی رهبری اجرا شده بود. تکنوازی ویولون در این اجرا را وحید خادمی ساق به عهده داشت. نام ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران که در سال 1347 چند ماهی پس از تأسیس سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران به وجود آمد و کنسرت افتتاحیه آن در اولین جشن هنر شیراز با شرکت یهودا مینوهین نوازنده سرشناس ویولون به رهبری واحه خجایان در تخت جمشید برگزار شد. اطلاعات بیشتر درباره این ارکسترا از زبان اولین رهبرش واحه خجایان میشنویم. تلویزیون ملی وقتی افتتاح شد از من دعوت شد که بیام و رهبری یه ارکستر کوچیکی رو به عهده بگیرم. در اون موقع من در هنرستان عالی موسیقی مشغول تدریس بودم، کلاس ویولون و کلاس ارکستر اونجا کار میکردم و خیلی ساده بود، چندین موزیسین ما تماس گرفتیم که بیان در این ارکستر بزنن و شروع به کار کردیم. ما یه دفعه یه برنامه اجرا میکردیم در حدود نیم ساعت، بیشتر از کارهای زمان باروک، بعضی مواقع هم کار معاصر. در جشن شیراز شرکت کردیم، موقعی که من بودم دو دفعه در جشن شیراز شرکت کردیم. مؤسسه جدیدی بود، طبیعتاً یه ایپایی داشت این، ولی خیلی همکاری میکردن، میخواستن که کارا درست بشه. کسانی که قسمت موسیقی اون مؤسسه رو رهبری میکردن تجربه زیادی نداشتن، ولی سعی میکردن. خیلی خوب بود، از من خوب حمایت شد، یعنی همکاری ما خیلی خوب بود. در این ارکستر که در حدود 25 عضو داشت، نوازندگانی چون خسرو یوسفزاده، محمد بگلری، فرید فرجاد، والو تارخانیان، آزیتا آزرمی، پروانه سپهری، مجید فرجاد، وازگن پیرجانیان، آقا و خانم مانوکیان شرکت داشتند و جورج مارتیروسیان کنسرت مایستر این ارکستر بود. بعد از دو سال رهبری این ارکستر به پروفسور تاماس کریستیان داوید، موسیقیدان اتریشی سپرده شد. پروفسور داوید که ابتدا در سال 1339 برای انجام دو کنسرت به ایران سفر کرده بود، 4 سال بعد به عنوان رهبر میهمان به ایران دعوت شد. پروفسور داوید از سال 1345 به درخواست دکتر مهدی برکشلی، مدیر وقت گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، به تدریس موسیقی در این دانشکده مشغول شد. تجربیات وسیع او در موسیقی و مهارتش در نواختن آلات موسیقی به ویژه پیانو و فلوت موجب شد که با نزدیک شدن تاریخ گشایش تالار رودکی از او برای ساختن یک اثر ایرانی برای افتتاح تالار دعوت شود. بین اینه که تا من آشنا شدن آقای اصلانیان بود، اصلانیان یک پیانیست عالی بود که هم در وین و برلین زندگی کرده. بالاخره ما میتونستیم با هم صحبت کنیم و آقای اصلانیان من دعوت شدم به دفتر آقای پهلبود و معرفی شدم و آقای پهلبود به من دستور داده فوق افتتاح تالار رودکی یک قطعه راجب ایران بنویسم. تو تلویزیون آقای قطبی من از سوتار میشناخته، یکی از شعبه های من بگم فلوت بود و من در تلویزیون معرفی کردند آقای فلوت و از من پرسیدند من میتونم اون سویت باخ بزنم و من حاضر بودم. من از اون موقع شروع کردم با تلویزیون کار بکنم و اونجا یک پرابلم بود که آقای بل بود و آقای قطبی راه مختلف برای هنر ایران میخواستن برند و این دلیل بود که من از سال کودکی رفتم و تلویزیون فقط تلویزیون کار کردم. پروفسور داوید 5 سال رهبری این ارکستر را به عهده داشت، هرچند طی این سالها و حتی بعد از کنارگیری او از رهبری این ارکستر هم رهبران خارجی بسیاری از جمله رودولف بارشای یا امیل چاکاروف به دفعات این ارکستر رهبری کردند. در میان رهبران ایرانی ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران بعد از کریستیان داوید باید از فرهاد مشکات و لوریس چکناواریان نام برد که هر کدام مدتی با این ارکستر همکاری داشتند. 5 سال بعد از تشکیل این ارکستر و در حالی که هنوز پروفسور داوید رهبری آن را به عهده داشت، از جورج مرادیان موسیقیدان ایرانی که تحصیلاتش را در رشته موسیقی در آمریکا به پایان رسانده بود دعوت شد که سرپرستی یا مدیریت ارکستر مجلسی را به عهده بگیرد. او برای این ارکستر اهمیت ویژه‌ای قائل بود، نه تنها به دلیل کمک به اشاعه بیشتر موسیقی کلاسیک، بلکه به واسطه تأثیر این ارکستر در اعتلاء جایگاه هنرمندان و نوازندگان ایرانی در جامعه و متعاقباً بهبود وضعیت و امکانات مالی آنها. این یک کار واقعا خیلی مثبتی بود. من فکر نمی‌کنم فقط برای موسیقی کلاسیک، برای علمی کردن موسیقی ایرانی هم یک تأثیراتی فکر می‌کنم در ایران گذاشت. ارکستر مجلسی به عنوان مجری یک موسیقی علمی که همون موسیقی کلاسیک ما بهش میگیم، ولی خب دوره کلاسیک فقط نیست، توانست یک رپرتواری به ایران بیاره که واقعا در سطح بالایی بود و البته خیلی از جوانا اون موقع، من خوب دارم هستش که از این استقبال میکردم. اجرای برنامه های ارکستر مجلسی نه فقط در کنسرت بلی ضبطای تلویزیونی، این موسیقی رو برای مردم ایران، یعنی برای جوانها به خصوص، یک روشن فکر کردنی بود. البته در ایران این امکانات نبود، خیلی هم میخواستم مثلا موسیقی کلاسیک رو بشنوم ولی امکانات به اون صورت نبود، صفحه خب به اون صورت زیاد نبود و ارکستر مجلسی توانست اینو به صورت زنده به مردم ارائه بده. ارکستر مجلسی اون موقع هفته 15 ساعت کار میکرد و تا اونجا که من یادم به اینو با حقوق 3000 تومان اون روز شروع کردن، یعنی کسایی که واقعا نوازنده زبدهشون، نه همه، این حقوق تا 4-5000 تومان هم رسید. به اضافه کار ارکستر مجلسی اینا در کنسرواتوار هم تدریس میکردن که از اونجا هم حقوقی میگرفتن. و اگه شما اینو مقایسه بکنید با موزیسین ایرانی که قبل از ارکستر مجلسی چه درآمدی داشت، واقعا یک قدم خیلی بزرگی بود و تلویزیون پیش قدم شد و حقوقی رو تعیین کرد که بعداً باعث شد که وزارت فرهنگ هنر هم برای موزیسین ارکستر خود حقوقا رو بالا ببره. یعنی یک رقابت مثبت بین این دو ارگانیزاسیون به وجود اومد که به نفع موزیسین ایرانی تمام شد. با آغاز نارامی‌ها و حوادث آشوب‌بار پیش از انقلاب، ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران هم مثل سایر تشکیلات و سازمان‌هایی که به نوعی با موسیقی و به ویژه موسیقی علمی و بین‌المللی سر و کار داشتند، منحل شد. با پایان یافتن این برنامه، بحث ما نیز درباره سیر تحول موسیقی کلاسیک در ایران تا آغاز انقلاب اسلامی به پایان می‌رسد. تأثیر وقایع ناشی از انقلاب بر پیکر موسیقی کلاسیک در ایران و پیامدهای آن موضوع 2 برنامه پایانی این مجموعه خواهد بود. این برنامه را با پخش قسمتی از کنسرت ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران که در سال 1356 تحت رهبری امیل چاکاروف در کاخ گلستان اجرا شد به پایان می‌رسانیم. قطعه‌ای را که می‌شنوید کنسرتو برای 2 ویولون و ارکستر سازهای زهی اثر ویوالدی است. Thank you. خالق و بلبل همه جمعا شب و گل و پروانه و بلبل همه جمعا شب و گل و پروانه و بلبل همه جمعا شب و گل و پروانه و بلبل همه جمعا. سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به اخبار این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. ارتش اسرائیل شنبه شب اعلام کرد که نیروی زمینی اسرائیل حمله نظامی به نوار غزه را آغاز کرده. به گزارش بی بی سی، در حالی که بمباران شهرهای نوار غزه ادامه دارد، تانک‌های اسرائیلی وارد غزه شدند. از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی، گلوله باران نوار غزه توسط توپخانه ارتش اسرائیل آغاز شده بود. اهداف عملیات نظامی اسرائیل تا اندازه زیادی به فرصت زمانی اسرائیل و نحوه پیشرفت عملیات بستگی خواهد داشت. هدفی که اسرائیل به طور علنی اعلام کرده، نابودی توان موشکی حماس و توقف حملات موشکی به جنوب اسرائیل است. برای رسیدن به این هدف، منابع نظامی اسرائیل پیشتر گفته بودند که ممکن است مناطق خالی از سکنه حایل را اشغال کنند، چون در گذشته بیشتر موشک ها از این مناطق شلیک شدند. اما طی روزهای اخیر حماس حتی از ساحل غربی غزه هم اقدام به شلیک موشک کرده و اگر اسرائیل بخواهد این امکان را از حماس بگیرد باید تا ساحل پیشروی کند، که این عملا به معنی اشغال کامل نوار غزه خواهد بود. چنین عملیات گسترده این مخاطرات ارتش اسرائیل چند برابر خواهد شد. سناریوی نظامی دیگری که اخیراً مطرح شده اشغال نوار مرزی غزه با مصر توسط اسرائیل است، که این البته محاصره فیزیکی نوار غزه توسط اسرائیل را کامل می کند، چون دسترسی دریایی به غزه هم توسط نیروی دریایی اسرائیل مسدود شده است. یک هدف دیگر عملیات نظامی که اسرائیل رسما اعلام نکرده ساقط کردن حماس در این باریکه و تعویل غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین است. بر اساس این سناریو ارتش اسرائیل نیروی انسانی حماس را در غزه تحلیل خواهد کرد و رهبران این تشکیلات را حذف خواهد کرد. این کار عملا را برای ورود نیروهای سازمان فتح هموار خواهد کرد. به نظر می رسد که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و حسنی مبارک رئیس جمهور مصر و برخی کشورهای دیگر عربی به این سناریو امیدوارند. سعی میکنم که اخبار این ساعت را به طور خلاصه به آگاهی شما برسونم و در ادامه خبرها میزگرد رادیوی ویژه‌ای را از رادیو فردا در رابطه با وارد شدن نیروهای نظامی اسرائیل در نوار باریکه غزه انتخاب کردیم از رادیو فردا که به آگاهی شما خواهیم رسون. بعد از اخبار امروز آقای رسول طباطبایی در استودیو خواهند بود تا گفتار ادبی خودشون را تقدیم حضورتون بکنن. اما خلاصه خبرهای این ساعت ما توجه بفرمایید. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دفتر سیاسی حماس در دیدار خود در دمشق بازگشایی گذرگاه‌ها و رفع محاصره غزه را پیش شرط هر طرحی برای توقف بحران غزه اعلام کردند. سعید جلیلی دبیر و نماینده سیدعلی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی شامگاه جمعه وارد دمشق شد. در دیدار با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس گفت هر پیشنهادی که در آن حقوق مردم فلسطین نادیده گرفته شود امکان ناپذیر است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی طی سخنانی مقامات مصری را مورد تهدید قرار داد. احمد توکلی که در جمع نیروهای بسیجی در فرودگاه مهرآباد تهران سخنرانی میکرد گفت با توجه به آیات و روایات ما، تکلیف ما و امثال برخی مانند مبارک ها مشخص است. ما با آنانی که عهد پیمان سرشان می شود در مسالمت زندگی می کنیم، ولی با آنهایی که با این گونه نمی توانند رفتار کنند نمی توانیم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم. دو هواپیمای وزارت حوادث غیر مترقبه کشور روسیه روز شنبه به همراه اتباع روسی و کشورهای مشترک منافع که از غزه خارج شدن در مسکو بر زمین نشست. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع مطلع نوشت سلاحایی که در حماس در غزه علیه اسرائیل استفاده میکنن ساخت رژیم جمهوری اسلامی است. این روزنامه نوشت پیچیدگی تاکتیکای حماس گواهی است که بر این که این گروه از حزب الله لبنان که تحت حمایت رژیم جمهوری اسلامی است آموزش میگیرد. نیویورک تایمز به نقل از منابع مطلع نوشت اسنادی وجود دارد که خاطر نشان می کند که برخی از اعضای شاخه نظامی حماس در اردوگاه آموزشی رژیم جمهوری اسلامی که توسط سپاه پاسداران اداره می شود تعلیم دیدند. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه اعلام کرد که بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواسته است بر شدت تلاش‌های خود برای رسیدن به آتش‌بس فوری میان اسرائیل و حماس بیفزاید و ترتیباتی اتخاذ شود که ناظران بین‌المللی بتوانند بر اجرای آتش‌بس نظارت کنند. اسرائیل همچنان میگوید که هدف از ادامه حملات نظامی به نوار غزه مقابله با پرتاب راکت و خمپاره از سوی حماس است که شهرها و شهرک‌های جنوب اسرائیل را هدف قرار میدهد. به رغم گذشته 9 روز از تهاجم اسرائیل به نوار غزه و کشته شدن بیش از 400 فلسطینی، حماس همچنان به راکت پرانی علیه اسرائیل ادامه میدهد. این گروه میگوید که تا هنگام که محاصره غزه و تحریم‌های اقتصادی ادامه داشته باشد با هیچ طرح صلحی موافقت نخواهد کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه برای دیداری دو روزه با مقامات جمهوری اسلامی در رأس هیئت بلندپایه وارد تهران شد. از سال 2006 که نوری المالکی به مقام نخست وزیر رسید، برای چهارمین بار است که وی به تهران سفر می کند. وزیران بازرگانی، نیرو، حمل و نقل عراق آقای مالکی را در سفر دو روزش به تهران همراهی می کند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که دولت ایران باید فوراً به کارزار اعمال فشار علیه خانم شیرین عبادی در حال حاضر به تهدید و خشونت توسط چماق به دستان در مقابل منزل ایشان کوشیده شده است پایان دهد. خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 میلادی و از مدافعان پیشگام حقوق بشر در ایران است. ایالات متحده آمریکا روز جمعه بار دیگر از برخوردهای تهدیدآمیز علیه شیرین عبادی به عنوان دور جدیدی از برخورد با فعالان مدنی انتقاد کرد. بنابر گزارش‌های رسیده از بند 4 زندان گوهردشت کرج، آقای فرهاد حاج میرزایی که با شرایط سخت جسمی از بند 209 به قرنطینه زندان گوهردشت منتقل شده بود، به مدت چند روز در بیداری زندان گوهردشت بستری بود. شهناز غلامی، روزنامه‌نگار آذربایجانی، در اثر اعتصاب قضای 2 هفته‌ای در زندان تبریز بیهوش شده است. بعد گزارشی در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده که گفته که گاز را 200 دلار می‌فروشیم و 350 دلار می‌خریم و همچنین طبقه نهم هتل همای تهران گرفتار آتش سوزی شده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، در اولین ساعات بامداد شنبه خبر وقوع آتش سوزی در هتل هما واقع در خیابان خدامی مأموران کلانتری شماره 145 ونک را به محل حادثه کشند. در رابطه با جنگ اسرائیل و حماس گزارشی خواهیم داشت. نخست دکتر مهدی مظفری، استاد دانشگاه آهوس، روز سه‌شنبه گذشته گفتگویی با رادیو فرانسه در این زمینه داشته است. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. Just رهبران اسرائیل آشکارا میگویند که خود را برای جنگی طولانی در غزه آماده کردند و هدفشان هم صریحاً برچیدن حکومت حماس در این نقطه از سرزمین‌های فلسطینی است. آقای مهدی مظفری، آیا تحقق این هدف منحصر به اسرائیل است یا عملاً امروز نقطه اشتراک ضمنی شده میان این کشور و شماری از رهبران عرب منطقه، از مصر تا اردن، از عربستان تا حتی خود رهبری الفت؟ کاملاً اسرائیل برخلاف حمله یک سال و نیم پیشش به لبنان که نه در شرایط مساعد سیاسی انجام شد و نه با آمادگی نظامی، این بار هم در شرایط مساعد سیاسی انجام میشه و هم به نظر میرسه با آمادگی نظامی و برنامه ریزی شده. شرایط سیاسی مساعد به این صورت که کشورهای عربی به طور کلی در حال حاضر فقط از نظر حرفی و تبلیغاتی به این حمله اعتراض میکنند و میبینیم که در این چند ماه و چند هفته گذشته شرایط جهان عرب هم تغییر کرده. در حال حاضر سوریه حتی حاضر شده که با شرایطی با اسرائیل وارد مذاکره مستقیم در مورد جولان بشوند و همچنین میبینیم که دنیای عرب در برابر جمهوری اسلامی هم جبهه متحدی رو با کشورهای بزرگ جهان گرفته و در کنفرانس اخیر در نیویورک که کشورهای 5 به اضافه 1 به اضافه کشورهای عربی که این اولین بار بود که انجام میشد. بنابراین این نتیجه گیری به نظر صحیح میرسه که نه تنها از نظر اسرائیل بلکه از نظر آمریکایی ها و اروپایی ها و عرب ها در حال حاضر یک اتحاد نظری پیدا شده که با وجود حماس و کنترل حماس بر غزه هیچ گونه صلحی بین اعراب و اسرائیل امکان پذیر نیست و این نکته از طرف محمود عباس رئیس دولت خودمختار فلسطین هم بارها تکرار شده و در حال حاضر هم میبینیم که پشتیبانی ایشون از مردم غزه هست بر علیه حماس. آقای مهدی مظفری، چه دلیلی وجود داشته که حماس اینطور بلاگردان جمع اضداد شده در منطقه؟ حماس اصولا یک سازمان اسلامی است و دنباله اخوان المسلمین در مصر هست. همین دانشگاهی که دیروز بمباران شد، این دانشگاه رو اخوان المسلمین مصر پولش دادن و درست کردن که من از اونجا بازدید کردم و تمام زیربنای غزه دست اخوان المسلمین هست و همینطور که قبلا هم شاید خود من اشاره کرده باشم، در اسم حماس اصولا فلسطین وجود نداره و این یک جنبش اسلامیستی هست که هدفش ایجاد یک فلسطین اسلامی است که شروع یک خلافت اسلامی بزرگ باشه. در برابر اینها همین فتح هست که ملیگراست به اصطلاح، طرفدار ایجاد یک فلسطین سکولر و دموکراتیک هست و هیچ وقت از نظر حماس ایجاد یک دولت سکولر و پاره پاره شده که بین اونها هم اسرائیل باشه این هدف اصلیش نیست. بنابراین سعی میکنه که هرچه میتونه این مسئله رو به اصطلاح خونسا بکنه و در این راه از دولتهایی مثل جمهوری اسلامی که اونها هم طرفدار این نیستن که صلحی بین عرب و اسرائیل ایجاد بشه شدیداً از حماس طرفداری میکنه. این است که در حال حاضر چه آمریکا، چه اتحادیه اروپا، چه اتحادیه عرب و کشورهای عربی، همه اینها به این نتیجه رسیدند که با وجود حماس هیچ گونه صلحی بین عرب و اسرائیل امکان پذیر نیست. در این وضعیت شما فکر میکنید که احتمال گشایش یک جبهه گسترده مقاومت علیه اسرائیل که یک سرش مثلا انتفاضه سوم باشد از سوی فلسطینی ها و دیگر سرش حزب الله لبنان چقدر واقعی است؟ در مورد حزب الله آقای نصرالله در سخنرانی بسیار شدید خودش در مورد بمباران غزه اشاره کرد که ما از جنوب لبنان به اسرائیل حمله نخواهیم کرد و این واقعا شگفت‌آمیز بود، در حالی که ایشون با اون حرارت از مقاومت و پشتیبانی حماس صحبت میکرد و رئیس جمهور لبنان هم آقای میشل سلیمان از جنوب لبنان دیدن کرده و مطمئن کرده که از طریق جنوب لبنان به اسرائیل حمله نخواهد شد و ما میبینیم که تظاهرات و اقداماتی هم که در کشورهای عربی انجام میشه یک تظاهراتی به اصطلاح وجود داره، ولی این به هیچ وجه اون حالتی که یک انتفاضه در سطح عرب و حتی در سطح خود فلسطین و حتی در کناره باختری رود اردن این هم وجود نداره. میشود هم گفت که در حال حاضر این جنگ اسرائیل و حماس یک جنگ غیر مستقیم اسرائیل با جمهوری اسلامی که هرچه حماس تضعیف بشه جمهوری اسلامی تضعیف شده. و آیا شما این پشتیبانی جمهوری اسلامی از حماس را یکی از دلایل این اتحاد ضمنی اسرائیل و برخی رهبران عرب می‌بینید؟ کشورهای عرب از یکی دو سال پیش کاملا متقاعد شدند که این جنبش اسلامی گرایی افراطی این دشمن اینها هست و متحدان صف بندی کردند در برابر اسلامگری افراطی که مرکز اون رو از نظر اینها جمهوری اسلامی است. از این نظر هست که اینها با پشتیبانی آمریکا و با پشتیبانی اتحادیه اروپا همه اینها به این نتیجه رسیدند که اسلامگرایی افراطی باید هر چی میشه تضعیف بشه و از بین بره تا اینکه یک خاورمیانه جدیدی در واقع ایجاد بشه و مانع بزرگ این خاورمیانه جدید همین جنبش اسلامگرایی افراطی است که جمهوری اسلامی هم واضح هست و هم پشتیبان اون. بسیار از توضیحات جناب عالی سپاسگزارم آقای مهدی مظفر. که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، نیروهای زمینی اسرائیل شامگاه شنبه یک هفته پیش پس از شروع حملات هوایی به نوار غزه با هدف تصرف مناطق راکت پرانی حماس وارد خاک غزه شدند. شاهدان عینی در گفتگو با خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز ورود سربازان اسرائیلی به شمار نوار غزه را تایید کردند و دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز از عزم نیروهای زمینی کشور برای تصرف مناطق راکت پرانی حماس در خاک غزه خبر داد. یک شاهد عینی ساکن منطقه شمال غزه گفته است که یک ستون از تانک‌های نیروی زمینی اسرائیل که توسط هلیکوپترهای جنگنده پشتیبانی می‌شدند وارد اسرائیل شدند. با این حال این شاهد عینی گفته است که ارزیابی دقیقی از میزان نفوذ نیروهای اسرائیلی در خاک غزه را ندارد. در همین حال یک سخنگوی فرماندهی ارتش اسرائیل هم گفت که تصرف غزه یک گردش مدرسه‌ای نیست و برای روزهای زیادی ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر در حالی که به گفته یک مقام وزارت دفاع اسرائیل 10,000 سرباز اسرائیلی در روزهای گذشته در مرز غزه تجمع کرده بودند، با آغاز مرحله زمینی جنگ علیه غزه ارتش اسرائیل 20,000 نیروی ذخیره دیگر را فراخواند. همزمان با آغاز عملیات نظامی اسرائیل در غزه، ارتش این کشور تاکید کرد که ساکنان این سرزمین تحت کنترل حماس هدف عملیات اسرائیل در این منطقه نخواهد بود، اما در عین حال به آنها هشدار داد که از پناه دادن به کسانی که از سوی ارتش اسرائیل تروریست خوانده شدند خودداری کنند. از سوی دیگر منابع خبری اعلام کردند که شورای امنیت سازمان ملل نشست ویژه‌ای را برای بررسی وضعیت غزه تدارک دیده است که این نشست بدون نتیجه به پایان رسیده است. آمریکا پیشنویس این قطعنامه را که لیبی آن را به نمایندگی از 22 کشور اتحادیه عرب در میان اعضای شورای امنیت توزیع کرده است به دلیل نامتوازن و یکسویه بودن رد کرده است. در این قسمت از برنامه رادیو البرز توجه شما را به میزگرد رادیویی در رابطه با حمله نظامی نیروی زمینی اسرائیل به نوار غزه است که از رادیو فردا قرض گرفتیم برای شما پخش میکنیم. به اتفاق گوش میکنیم به این میزگرد رادیویی ویژه حمله نیروی زمینی اسرائیل به نوار غزه. يا حبيبتي قلتلي ازاي بعدك عايش ماليش عنك غير نمشي نكرر كوتو ايش تندى يا ريتو كاكوي بكرتو يا ريقا شنوندگان گرامی، همونطور که در آغاز برنامه گفتم، نیروهای ارتش اسرائیل شامگاه شنبه یک هفته پس از شروع حملات هوایی به نوار غزه با هدف تصرف مناطق راکت پرانی حماس به نوار غزه حمله کردند. شاهدان عینی در گفتگو با خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز ورود سربازان اسرائیلی به شمال نوار غزه را تایید کردند و دفتر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز از اراده نیروهای زمینی این کشور برای تصرف مناطقی به گفته او راکت پرانی حماس در خاک غزه انجام می‌گیرد وارد نوار غزه شدند. برنامه‌ای ویژه‌ای برای آقای هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین‌الملل در کالج نظامی سلطنتی کانادا، میهمان ما هستند و همینطور آقای دکتر رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن و همکار رادیو فردا در دفتر واشنگتن، نادر وکیلی. من سلام میکنم به هر سه شما و سپاسگزارم که وقتتون رو به رادیو فردا دادید. با درود به شما جناب خاکزاد. من خدمت همگی سلام دارم، حسن یاری. با سلام به شما جناب حسن یاری و جناب نفیسی. خب هر سه صدای همدیگر رو میشنویم. من میخواستم سوال اول رو از آقای حسن یاری بپرسم. آقای حسن یاری، هدف از حمله نیروهای زمینی اسرائیل به این نوار غزه چیه؟ همونطوری که دولت اسرائیل اعلام کرده، هدف از این حمله از بین بردن به مکانهایی که از اونجا فلسطینی ها موشکهایی رو به خاک اسرائیل پرتاب می کنن. بایستی گفت که برد این موشک ها ظاهرن به تدریج بیشتر و بیشتر میشه و به تبع چون این وضعیتی نگرانی هایی رو در دولت اسرائیل و در اسرائیل به طور کلی به وجود آورده. به اعتقاد من حمله زمینی یک اشتباه تاکتیکی است که البته میتونیم به این بیشتر بپردازیم ضمن برنامه، ولی بایستی گفت که این حمله فراهم میکنه موقعیتی رو برای نیروهای فلسطینی که مستقیما با نیروهای اسرائیلی وارد نبرد بشوند بدون اینکه مورد حمله هوایی اجبارا قرار بگیرند. آقای حسنگری اجازه بدید از آقای نفیسی بپرسم. آقای نفیسی، آقای حسنگری هم اشاره کردن برد موشک‌ها، راکت‌هایی که حماس پرتاب میکنه به خاک اسرائیل بیشتر و بیشتر شده. این تأمین مهمات، موشک‌ها، سلاح‌ها به حماس از چه طریقی صورت میگیره؟ چه کسانی در این کار دست دارن؟ به نظر میرسه که الان برد موشک ها به 20 مایل رسیده باشه و هم قدرت انفجاری این موشک ها بیشتر شده، ولی هدفگیری طبق معمول بسیار ابتدایی و بدون دستگاه های لازم هدفگیری است که همینجور موشک ها رو فقط به یک هدف احتمالی پرتاب میکنن. در مورد این که چه کشوری یا چه نیروهایی این موشک ها و سلاح ها رو تامین میکنن، همیشه انگشت به طرف ایران اشاره میکنه، ولی من تا به حال در هیچ جایی ندیدم که مرز و راه تحویل این اسلحه ها به نوار غزه از کجاست، به خاطر اینکه تقریبا تمام مدخل های غزه از طرف مصر کنترل میشه یا طرف اسرائیل، بنابراین این که از کجا ایران این اسلحه رو تحویل نوار غزه میده برای من هیچ وقت مشخص نشده و من هیچ نوع سندی هم در این مورد ندیدم، ولی اون چه که مشخصه این است که این موشک پرانی از طرف غزه که اخیراً به روزی 60 هم رسیده بود تا باعث شد که جریان اخیر به این صورت فعلی در بیاد. و باید توجه کنیم که آقای خالد مشعل گفت که ما در پایان سال این آتش‌بسی که وجود داره بین دو کشور، البته آتش‌بس رسمی نبود بلکه یک آتش‌بسی بود که به طور غیر رسمی وجود داشت، آقای خالد مشعل گفت که ما این آتش‌بس رو دیگه رعایت نمی‌کنیم و بنابراین با توجه به که ایران همه انگشت‌ها در ایران همه انگشت‌ها به طرف اسرائیل به عنوان متجاوز اشاره می‌کنه، شاید در این مورد باید تجدید نظری از طرف هموطنان بشه. آقای حسنیاری، شما خودتون گفتید حمله زمینی یک اشتباهه. میخواستم از شما بپرسم که برخورد نیروهای حماس در حال حاضر زمانی که سربازهای اسرائیلی وارد خاک نوار غزه شدن چگونه خواهد بود؟ ببینین، نیروهای حماس و نیروهای فلسطینی به طور کلی طی دهه هایی که از به وجود اومدن سازمان آزادی بخش فلسطین میگذره همواره نیروهای چریکی بودن، به این معنا که این نیروها بیشتر توان این رو دارن که در گروه های بسیار کوچک اصطلاح دست به حملات بزنن. این حملات در بعضی مواقع بخصوص بعد از جنگ 1967 میلادی در منطقه در اردن به بسیار بسیار مهم به صورت مهمی صورت گرفت. از اون زمان بود که به واقع فلسطینی ها برای اولین بار تونستن سرنوشت خود سازمان آزادی بخش رو تا حدی خود در دست بگیرن. این روند ادامه پیدا کرد با فراز و نشیب هایی و همیشه نیروهای فلسطینی ضمن این که از نظر توان نظامی به معنای کلاسیکی کلمه هرگز به تبع با نیروهای اسرائیلی که به گفته بسیاری از ناظران اولین نیروی نظامی منطقه خاورمیانه به حساب میاد و یکی از نیروهای بسیار مهم در سطح جهان، نیروهای فلسطینی نمیتونن با توان نظامی اسرائیل به معنای کلاسیکشون برخورد بکنن، ولی توان فلسطینی ها بخصوص در این جنگ های چریکی است و اون چیزی که احتمالاً اتفاق خواهد افتاد در صورت توسعه این حمله زمینی این خواهد بود که فلسطینی ها به اسرائیل، به سربازان اسرائیلی بدون واسطه دسترسی خواهند داشت، همونطوری که مثلا به سربازان آمریکایی در عراق دسترسی دارند، و در نتیجه این موقعیت مناسبی رو برای نیروهای فلسطینی فراهم خواهد کرد که به اسرائیلی ها ضرباتی رو وارد بکنن. اون چیزی که مهم هست اینه که اگر نگاه بکنیم به تعداد کشته شده ها از دو طرف طی هفته گذشته غیر قابل مقایسه است. بیش از 400 نفر فلسطینی در این حملات هوایی اسرائیل کشته شدن و تعداد بسیار کمی اسرائیلی ها. این گرایش میتونه تغییر پیدا بکنه به مرور که سربازان اسرائیلی وارد کارزار زمینی میشن و این موقعیت مناسبی خواهد بود برای فلسطینی ها. و به اعتقاد من فلسطینی ها وقتی که صحبت از فلسطینی ها در این مرحله به خصوص میشه، بیشتر گروه حماس و گروه های دیگری، گروه های نظامی شبه نظامی هستن که با اسرائیلی ها در حال نبرد خواهند بود. این موقعیت مناسبی رو فراهم خواهد کرد برای گروه های فلسطینی که به اسرائیلی ها ضرباتی رو وارد بکنن که در غیر این صورت و در صورت ادامه حملات هوایی از جانب اسرائیلی ها بر نوار غزه غیر ممکن می نمود. برنامه زنده رادیو فردا رو می شنوید در باره حمله نیروهای زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه. شنونده‌ای در پیامکی که برای ما ارسال کرده این سوال مطرح میکنه که چرا اسرائیل دست به چنین حمله زده؟ آقای نفیسی، چرا اسرائیل دست به چنین حمله زده؟ پاسخ این شنونده ما رو میتونید بدید؟ طبیعتاً وقتی که کشوری مداوماً مورد حملات موشکی قرار میگیره که در سال مسیح گذشته بیش از 1000 موشک به اسرائیل پرتاب شد، در مردم این احساس به وجود میاد که دولت به حد کافی قادر به حمایت از اینها نیست و امنیت کشور از دست رفته. و من تصورم این است که خب انگیزه اولیه و مهم اسرائیل در حمله به غزه این بود که به این موشک پرانی پایان بده. بسیاری از تحلیلگران مثل جناب دکتر حسن یاری بر این نظرن که حمله نیروی پیاده نظام به غزه دارای عواقب وخیمی خواهد بود، خصوص اون رو مقایسه میکنن با جنگ 33 روزه در لبنان. بنده تصورم یک کمی متفاوته به لحاظ این که قرار نیست که، من تصور نمی کنم که ارتش قرار باشه که در غزه بمونه، بلکه چون که اطلاع دارید نیروی هوایی کاربردش در برخورد با مسائل چریکی بسیار محدوده. کار نیروی هوایی در مرحله اول این است که قسمت‌های تدافعی رو بکوبه، قسمت‌های کنترل و قسمت‌های فرمان رو بکوبه و بعد از اون طبیعتاً باید که پیاده نظام وارد عمل بشه. و احتمال زیاد ارتش اسرائیل این دست رو آموخته که این دفعه پیاده نظام با یک حرکت سریع وارد بشه، هدف‌ها رو نابود کنه و برگرده، و به خصوص به حد کافی نفر برای این جنگ در نظر بگیره. به نظرم نمیرسه که دوباره بخوان که همون اشتباه لبنان رو تکرار بکنن. و برای این که این اشتباه لبنان تکرار نشه، دولت اسرائیل و به خصوص یعنی ارتش اسرائیل بایستی توقف خودش رو بسیار کوتاه بکنه، حرکات سریع و بسیار بزرگی رو در داخل غزه انجام بده و بلافاصله به پایگاه خودش برگرده و منتظر این بشه که حماس اعلام آتش بس رو بپذیره، و با این قید که از اون به بعد دیگه موشک پرانی نخواهد کرد. و اگر به مطلب آقای اسمه نگاه کنیم در روزنامه واشنگتن پست، هدف یک کمی هم از این بالاتره و نه تنها موشک پرانی ها باید متوقف شه، بلکه گلوگاه های غزه بعد از اون به بعد از طرف نیروهایی که به طور قانونی از نظر اسرائیل حاکم فلسطین هستن و از کنترل بشه. و بنابراین یک خورده مسئله فراتر از این میره که تنها مشترانه متوقف شه، بلکه شاید نظر بر این باشه که کلا حماس رو ریشه‌کن بکنن و باید ببینیم که البته تا چه حد در این کار موفق خواهند بود. پیش از اینکه سراغ همکارم نادر وکیلی بریم و از او در مورد واکنش مقامات آمریکایی در رابطه با همین حمله زمینی سوال کنم، می‌خواستم از آقای حسنیاری بپرسم. آقای حسنیاری، ارتش اسرائیل از عملیات محدود زمینی صحبت می‌کنه، آیا میشه عملیات رو محدود دونست و پیش بینی کرد که این عملیات گسترده تر نخواهد شد، گسترش پیدا نخواهد کرد؟ نظر شما چیه؟ ببینین، هر کارزاری جنگی منطق خاص خودش رو داره، پویایی خاص خودش رو داره. آغاز یک جنگ بسیار ساده است، نگهداری اون و به خصوص پایان اون مشکل تره، همونطور که دیدیم در جنگ بین حزب الله و اسرائیل. فقط یک نکته رو من اشاره بکنم قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، اینه که من معتقد نیستم که این جنگ فعلی رو میشه مقایسه کرد با جنگ حزب الله و اسرائیل به دلایل مختلف و مشخصات هر یک از طرفین درگیر در این جنگ. در مورد اینکه اسرائیل آیا توان این رو خواهد داشت که به طور محدود این جنگ رو کنترل بکنه، به اهدافش برسه، به نظر من خیلی مشکل خواهد بود، به خاطر اینکه اگر نوار غزه رو نگاهی به نقشه نوار غزه بکنیم، از یک باریکه صحبت میکنیم که در این باریکه بیش از نزدیک به 1.5 میلیون نفر زندگی میکنن، یعنی اینکه سرزمین بسیار بسیار پرتراکمی است از نظر جمعیت و در نتیجه هر گونه فعالیت نظامی اسرائیل در این منطقه به تبع کشتار بیشتر غیر نظامیان و در نتیجه مشروعیت بیشتر بخشیدن به حماس و گروه های دیگری که امروز با اسرائیل می جنگن خواهد شد. در نتیجه بایستی انتظار داشت که اسرائیل زمانی که وارد غزه میشه خب اهدافی رو از پیش تعیین میکنه، منتها رسیدن به این اهداف لازمش این هست که فلسطینی ها اونطوری که اسرائیلی ها میخواهند رفتار بکنند، که قطعاً چنین نخواهد بود. در نتیجه بایستی گفت که در صورتی که اسرائیلی ها بخواهند که محل پرتاب موشک‌های فلسطینی رو از بین ببرن، به نظر من این کار چندان ساده‌ای نخواهد بود، به خاطر اینکه اگر اسرائیل این محل‌ها رو میتونست از پیش تعیین بکنه، به طور قطع بسیار ساده‌تر بودی که این کار رو با حمله هوایی انجام بده و حمله هوایی تا یک هفته گذشته قطعاً نتونسته که به پایان ببخشه به این پرتاب موشک‌های فلسطینی، به دلیل ساده‌ای که میبینیم که تعدادی از این موشک ها همچنان به سوی خاک اسرائیل پرتاب میشوند. جناب اجازه بدین همین میخواستم سراغ نادر وکیلی همکارمون بدیم. نادر جان، واکنش مقامات آمریکایی به حمله زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه تا این لحظه چه بوده؟ چون حمله ساعتی پیش آغاز شده. اجازه بدید جناب خاکساد، من البته خیلی کوتاه این سوال شما رو پاسخ میدم، ولی خودم یک سوالی هم از دو میهمان عزیزمون داشتم. همونطور که شما هم شاید مستحضر باشید، تا به حال هیچ کدوم از مقامات آمریکایی راجع به حمله زمینی اسرائیل حتی تا اونجا که من اطلاع دارم واکنش نشون ندادن، ولی به هر حال پرزیدنت بوش و کاندیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در چند روز اخیر بارها و بارها در واقع گروه حماس رو محکوم کردن و گفتن که عامل محرکه برای عملیات هوایی اسرائیل گروه حماس بوده. اما سوالی که داشتم از جناب برای هر دو میهمان عزیز، هر دو اشاره کردن به اهداف اسرائیل در این حمله زمینی که قطعا همون چیزیش که آقای نفیسی هم اشاره کردن، از بین بردن عملیات موشک به اصطلاح پراکنیست و این حرفا، ولی واقعا بسیاری از کارشناسان نظامی و حتی سیاسی اشاره میدونن که به هر حال با حفظ این شرایط موجود، یعنی تحریمی که یا محاصره‌ای که بر نوار غزه حاکم هست، چه از نظر زمینی چه از نظر هوایی و دریایی، و به شرایط بسیار نامساعدی که در واقع در این نوار در این باری که باز حاکم هست، واقعا متوقف کردن چنین امکانات اعتراض آمیزی را اصلا غیر ممکنه. با این وجود، یعنی با این وقت حساب، باز این سوال مطرح میشه که آیا واقعا هدف اسرائیل غیر از این هست که واقعا این اول این اهداف رو کجا میشه از بین برد، کجا میشه آیدنتیفای کرد و به اصطلاح شناسایی کرد و اینها رو از بین برد؟ کار ساده ای نیست. این موشک ها هم تا اونجا که گفته میشه هر کسی میتونه از تو آشپزخونه خونش هم پرتاب بکنه به جنوب اسرائیل. نادر جان، سوالت از آقای حسنگری یا آقای رفیسی؟ هر دو میهمان عزیز میتونن به اصطلاح راجع به این سوال پاسخ بدن. آقای حسنگری شما بفرمید. آره، خواهش میکنم. خب این دقیقا یکی از مسائلی که من اشاره کردم، به این معنا که از بین بردن این اهداف کار ساده‌ای نیست، چرا که اگر اسرائیل میتونست چون این کاری رو انجام بده تا حالا انجام داده بود. به اعتقاد من مشکلی، یعنی هدف اصلی اسرائیل همونطوری که دکتر نفیسی اشاره کردن بیشتر از بین بردن حماس است، به خاطر اینکه اسرائیل حماس رو به عنوان دشمن اصلی خود شناسایی کرده در به اصطلاح مقابله با فلسطینی ها، و تا زمانی که حماس رو از بین نبره چون این به مسائلی ادامه پیدا خواهند کرد. حماس هم به اعتقاد من از بین نخواهد رفت، به خاطر اینکه حماس به تدریج داره تبدیل به یک ایده میشه، همونطوری که خود فلسطین تبدیل به یک ایده شد در طی دهه ها، و اینکه این ایده از بین نرفت، ضعیف میشه، قابل کنترل میتونه به کنترل در بیاد برای زمان محدودی، ولی از بین نخواهد رفت. بنابراین اسرائیل در صدد است که با تضعیف جدی حماس و یا احتمالاً از بین بردن توان نظامی و توان جمع آوری نیروها توسط حماس، احتمالاً نیروهای فتح و به رهبری محمود عباس رو تقویت ببخشه، که به نظر من در نهایت اون نیروها هم اگر تقویت بشن مشکل اسرائیل رو حل نخواهند کرد، به خاطر اینکه مشکل اساسی اسرائیل مسئله اشغال هست، و تا زمانی که کرانه غربی رود اردن همچنان در اشغال اسرائیل بمونه و یک کشور فلسطینی به وجود نیاد، حتی در صورت از بین رفتن حماس مشکل همچنان پابرجا خواهد بود، همونطوری که اسرائیلی ها طی دهه ها حاضر نشدن که با صاف و با عرفات وارد گفتگو بشن و در نهایت مجبور شدن که به چنین کاری تن بدن، و هرچی که زمان بگذره به اعتقاد من فلسطینی ها رادیکال تر خواهند شد در صورت ادامه مناقشه با اسرائیل، و در نهایت این موجودیت کل اسرائیل است به نظر من که مورد سوال جدی قرار خواهد گرفت، در صورتی که این وضع همچنان ادامه پیدا بکنه. آقای نفیسی، شما هم به سوال همکارم نادر وکیلی پاسخ خواهید داد. ازتون می‌خواستم خواهش بکنم به مثلث سوریه ایران حماس هم شما توجه، آقای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در دمشق با آقای بشار اسد و همینطور خالد مشعل رهبر سیاسی حماس دیداری داشتن. بفرمایید آقای نفیسی. نکته بسیار اساسی همین است که اشاره فرمودید، یعنی مسئله فقط مسئله غزه نیست، بلکه ریشه‌کن کردن نفوذ ایران در این منطقه خاص کوچک سنی هست، و ایران روی غزه بسیار حساب میکنه و گویا مقدار که در اونجا هزینه میکنه حتی از لبنان بیشتره، و به خصوص لازم که این یک منطقه سنی است و طرفدار ایرانه، و ایران از این نوار غزه به عنوان یک پایگاه بسیار اساسی برای نفوذ و همچنین اعمال سیاست‌های خاص در مقابل نه تنها اسرائیل بلکه در مقابل مصر استفاده می‌کنه، و بنابراین زدن حماس فقط این نیروی 20,000 نفری مذهبی نیست، بلکه نیروهایی که در پشتون قرار دارن، یعنی از طریق سوریه و ایران حمایت میشن، و ضعیف کردن حماس و یا از بین بردن اون یک پیروزی بسیار بزرگ به حساب میاد. ولی در پاسخ به جناب دکتر حسنیاری باید عرض کنم که کشور اسرائیل در طول تاریخ حیات خودش دائما با این مسئله روبرو بوده و خواهد بود و به عنوان یک کشور مسلح دائما در حال جنگ و گریز با کشور همسایه خواهد بود. ولی این دلیل نابود شدن یا زیر سوال رفتن وجود این کشور نیست، به لحاظ این که ما دیدیم که در جنگ های عمده ای این کشور پایداری کرد و رادیکال شدن فلسطین هم شاید چندان با تاریخ مطابقت نداشته باشه، به خاطر اینکه ما میبینیم نیروهایی که تحت دولت آقای محمود عباس هستن اینها با آرامش در کنار فلسطین در کنار اسرائیل زندگی میکنن و تنها یک نیروی افراطی مونده در غزه که این هم کم و بیش به لحاظ وضعیت خاص بین المللی قادر به فعالیت‌های امروز. ولی در پایان این بحث باید عرض کنم که ما تا نیروهایی که از غزه بیرون نیامدند و پایان این جنگ اعلام نشده نباید قضاوت بکنیم. من تصور نمی کنم که اسرائیل باز بخواد که همون افتضاح لبنان رو تکرار بکنه و به حالت شکست از غزه خارج بشه. حتما در این مورد باید یک محاسباتی انجام داده باشه که وارد این معرکه بسیار بزرگ، این هم درست در قبل از انتخابات خود اسرائیل وارد شده باشه. البته این دوباره در حوزه این که انتخاباتی که در خود اسرائیل هم وجود داره بسیار پرمعناست که میشه به اون پرداخت. و شنوندهی باز سوال کرده در پیامکی، من این سوال رو باز برای شما میخونم، میگن که این شنونده در پیامکش میگه که آیا امکان حمله نیروهای حزب الله، پرتاب موشک از سوی اونها حزب الله لبنان به خاک اسرائیل هست؟ آقای حسنیاری در چند دقیقه، چون دو دقیقه بیشتر به پایان برنامه وقت نداریم، بفرمایید. اگر به سخنان شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان توجه بکنیم، گفته که اگر اسرائیل وارد خاک غزه بشه، یعنی حمله زمینی رو صورت بده، حزب الله وارد عمل خواهد شد. امکان داره که حزب الله چنین کاری رو انجام به چنین کاری دست بزنه. حزب الله امروز به اعتقاد من از نظر نظامی در وضعیت بهتری است تا قبل از جنگ 2006 با اسرائیل، ولی اون چیزی که مهم خواهد بود در این بره از زمان اینی که به تدریج کشورهای دیگری هم وارد این کارزار خواهند شد که به مشکل رو به تدریج منطقی خواهند کرد و به این خاطری که به اعتقاد من بایسته است که نیروهای دیگری نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا وارد اصطلاح این جنگ فعلی بشوند و به هر چه زودتر به آتش بسی دست پیدا بکنند که هم جان فلسطینی ها رو نجات بده و هم خرابی های احتمالی رو که در اسرائیل به وجود میاد. و در حرف آخر این که به نظر من تفاوت عمده‌ای که بین وضعیت غزه و جنوب لبنان وجود داشته و داره اینه که اسرائیل این میتونست چون به اصطلاح نیروهای خود رو از جنوب لبنان خارج بکنه، ولی هرگز اجازه این رو نخواهد داد از نظر نظامی که یک قدرت متخاصمی در نوار غزه به وجود بیاد که این قدرت متخاصم مشکلات امنیتی برای اسرائیل به وجود بیاره. بنابراین اونهایی که غزه رو با جنوب لبنان و حماس رو با حزب الله که تأمل بکنن در چنین مقایسه‌های از این نظر که مسئله غزه برای اسرائیل مسئله حیاتی میتونه بشه، در حالی که جنوب لبنان برای اسرائیل مسئله حیاتی نبوده. سپاسگزارم از آقای هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین‌الملل در کالج نظامی سلطنتی کانادا، و همینطور از آقای دکتر رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و همینطور از همکارم نادر وکیلی در دفتر رادیو فردا در واشنگتن. باز میزگرد رادیویی راجب حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه را از رادیو فردا شنیدید. در رابطه با جنگ اسرائیل و حماس هفته‌های آینده راجب این جنگ صحبت خواهیم کرد، همچنین نگاهی خواهم داشت هفته آینده به پیدایش حماس در نوار باریکه غزه. اما همونطوری که در خبرها اومد، شب گذشته بی اعتنا به تهدیدهای خالد مشعل رهبر حماس که در دمشق به سر میبرد و سخنان تهدید آمیز مقامات حاکم در جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل با 150 هزار نیروی زمینی از مرز گذشته و وارد غزه شد. ورود اسرائیل به غزه بیان کننده واقعیت است که جنگ غزه با جنگ 33 روزه لبنان به کلی متفاوت است. اسرائیل ناشی از نوعی تفاهم بیان نشده در منطقه و هماهنگی با آمریکاست. روز گذشته از جورج بوش در آمریکا پیرامون بمباران غزه توسط اسرائیل سوال کردم و او گفت که کارش در کاخ سفید تمام است. من تدمع عيوني عندما أكون في ذكرك ودمع يزهر معايا. هفته آینده در مورد جنگ نیروی زمینی علیه حماس مطالب گوناگونی را به آگاهی شما خواهم رسوند. والوعد بمن تنأسو وقف في كل أحلامي أجل عنتي في روحي قلبي يتكلم مآكي كل وقفي في خيالي وهو في المآني أجل عنتي في روحي قلبي يتكلم مآكي كل وقفي في خيالي. I'm

این زمونه چتر قشنگ روشن با میشه روی خونه زمونه با عاشقا همیشه مهربونه چشمای چرخ گردون میشماره لحظه ها رو زنده کنیم بهارو زنده کنیم بهارو صبح سفید و آبی چتر قشنگ روشن یه روز میاد به سایر آسمونه میمن عشق دوباره با من عشق دوباره با من مردم دل شکسته چشم انتظار سرمن چه مهربونه حافظ خاک وطن خدای آسمونه یه روز چتر روشن با میشه روی خونه میون سبز و قرمز صلح سفید میمونه صلح سفید و آبی چتر قشنگ روشن یه روز میفته سایش تو آسمونه میمن عشق دوباره با من عشق دوباره عاشقای ایرون خسته از این زمونه چشم قشنگ روشن با میشه روی خونه زمونه با عاشقا همیشه ملبونه چشمای چرخ گردون میشماره لحظه ها رو زنده کنیم بهارو زنده کنیم بهارو صبح سفید و آبی چتر قشنگ روشن یه روز میفته سایش تو آسمونه میمن عشق دوباره با من عشق دوباره با من مردم دل شکسته چشم انتظار سرهن صبح سفید و آبی چتر قشنگ روشن یه روز میفته سایش تو آسمونه میمن عشق دوباره با من عشق دوباره مردم دل شکسته چشم انتظار سرحن ای عاشقای ایرون. من و شما آماده گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی هستیم که همکنون در استودیو حاضر هستند. یادآوری میکنم که برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از طریق وبسایت iraninfo.co می توانید بشنوید. اگر انتقادی راجع به برنامه‌های بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه دارید، شما میتونید از طریق تلفنی که ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید بیان بفرمایید 27582212 و یا از طریق پست الکترونیکی رادیو البرز @hotmail.com میتونید نظراتتون رو بیان بفرمایید. به اتفاق تا چند لحظه دیگر گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی رو گوش میکنیم. Thank you. وقت سحر به آینه ای گفت شانه ای، وقت سحر به آینه ای گفت شانه ای، کاوخ فلک چه کجره و گیتی چه تند خوست، ما را زمانه رنج کش و تیر روز چرد، خرم کسی که همچو تو اش طالعی نکوست. هرگز تو بار زحمت مردم نمی کشی، هرگز تو بار زحمت مردم نمی کشی، ما شانه می کشیم به هر جا که تار موست. از تیرگی و پیچ و خم راه های ما، در تاب حلقه و سر هر زلف گفتگوست. با آنکه ما جفای بتان بیشتر بریم، با آنکه ما جفای بتان بیشتر بریم، مشتاق روی توست هر آن کس که خوب روست. گفتا گفتا هر آن که عیب کسی در قفا شمرد، هر چند دل فریبد و رو خوش کند عدوست. در پیش روی خلق به ما جا دهند از آنک، در پیش روی خلق به ما جا دهند از آنک، ما را هر آنچه از بد و نیک است رو به روست. خاری به طعنه گفت چه حاصل زبو و رنگ، خندید گل که هرچه مرا هست رنگ و بوست. چون شانه ای به خلق مکن مو به مو عیان، چون شانه ای به خلق مکن مو به مو عیان، در پشت سر نهند کسی را که عیب جوست. زان کس که نام خلق به گفتار زشت کشت، دوری گزین که از همه بدنامتر هموست. زنگشت آز دامن تقوا سیه مکن، زنگشت آز دامن تقوا سیه مکن، این جامه چون درید نشایسته رفوست. از مهر دوستان ریاکار خوشتر است دشنام دشمنی که چو آینه راست گوست. آن کیمیا که می طلبی یار یک دل است، آن کیمیا که می طلبی یار یک دل است، دردا که هیچ گه نتوان یافت آرزوست. پروین، پروین نشان دوست درستی و راستی است، پروین نشان دوست درستی و راستی است، هرگز نیازموده کسی را مدار دوست، هرگز نیازموده کسی را مدار دوست. سلام، برنامه فرهنگی ادبی هنری امروز 15 دی ماه 1387 و 4 ژانویه 2009 را با سروده ای از زنده یاد شاعره معاصر پروین اعتصامی آغاز کردیم. پروین که در گفته‌ها و قصیده‌های خود سعی در رساندن یک پیام هر چند کوتاه به مخاطبین خود می‌کند، به خوبی در وصف آینه و رو راست بودن و یک دل بودن را بیان می نماید. در هفته‌ای که گذشت، سال روز در گذشت دو تن از استادان هنر و ادبیات و تحقیق، یعنی مرحوم حسن وحید دستگردی شاعر، روزنامه‌نگار، نویسنده، مصحح و محقق، و نیز شادروان سید جواد بدیع‌زاده، آهنگساز، خواننده و موسیقیدان سالهای 1300 تا 1340 است. در برنامه امروز به زندگی و آثار این دو تن می‌پردازیم و ترانه‌هایی چند را در رابطه با آنها پخش می‌کنیم. امیدوارم که مورد پسند قرار گیرد. Thank you. حسن وحید دستگردی در سال 1258 خورشیدی در دستگرد واقع در جنوب غربی اصفهان در خانواده ای کشاورز چشم به جهان گشود. حسن که نخستین فرزند خانواده بود از 7 تا 12 سالگی نزد روحانی ده مرحوم ملا عبدالکریم سودایی به آموختن فارسی و عربی پرداخت و پس از 2 سال ترک تحصیل و پرداختن به کشاورزی در 14 سالگی رهسپار اصفهان گشت و در مدرسه میرزا حسین واقع در محله بیداباد تحصیلات خود را دنبال نمود. مرحومان میرزا یحیی مدرس اصفهانی، آخون ملا عبدالکریم گزی، سید محمد باقر درچه‌ای و میرزا جهانگیرخان قشقایی و آخوند ملا محمد کاشی از جمله استادان به نام او هستند که مرحوم وحید از محضر آنان بسیار سود برده است. با شروع مشروطیت وحید درس و مدرسه را وامی گذارد و جمع مشروط خواهان می پیوندد. فعالیت های اجتماعی سیاسی وی از همین جا آغاز می گردد. وی خود چنین گوید: به ناگه بانگ آزادی شد آغاز، به گوش من رسید آن نغز آواز. دگرگون گشت از این آواز حالم، دگرگون گشت از این آواز حالم، چه حالم نیست دیگرگون خیالم. ز تحصیل هنر کردم فراموش، شدم از هر چه جز مشروطه خاموش. شدم از باد مشروطیه سرمست، سر و جان با صداقت بر سر دست. زبان در ذم ظلم و کین گشادم، به عدل و داد داد مد دادم. تا پایان جنگ جهانی اول وحید دستگردی چند لحظه آرام نمی نشیند و به سبب اشعاری آتشین که بر علیه طرفداران استبداد و بر ضد دولت روس انگلیس می سراید و در روزنامه ها منتشر می سازد، یا گاه خود در اجتماعات و بر فراز منابر می خواند، ناگزیر است بیشتر اوقات را به صورت پنهان زندگی کند. وحید به علت نوشتن چند شعر در روزنامه های اصفهان از طرف نیروی تزاری روس مورد تعقیب قرار می گیرد و مدت 2 سال در 4 محال بختیاری به صورت مخفی زندگی می کند، که در این مدت علاوه بر اینکه خانه او را غارت می کنند و چند تن از بستگان وی را به شهادت می رسانند، با پایان گرفتن جنگ جهانی اول در سال 1296 به اصفهان باز می گردد و مدتی بعد راهی تهران شده و تا پایان عمر یعنی دیماه 1321 به رغم دشواری های گوناگون در این شهر می ماند. وی در آغاز اقامت در تهران به علت شرایط نامساعد مبارزات و درگیری های اجتماعی سیاسی را به یک بار کنار می نهد و با تشکیل انجمن های ادبی ایران و حکیم نظامی سراسر اوقات خود را صرف فعالیت های ادبی می کند. وحید اشعارش را به صورت 2 بخش می سراید، بخشی که در مدت اقامت وی در اصفهان سروده و بخشی که حاصل مدت اقامت وی در تهران است. به سینه مرغ دل دوستان خروش گرفت، که دشمن از 2 طرف مرز داریوش گرفت. 1000 نیش رسد هر نفس به زنده دلان، بمیرد آن که ره بزم و عیش و نوش گرفت. کجاست کاوه چه شد گاف سر، که بار دگر سرای جم را ضحاک مار دوش گرفت. و یا در غزل دیگر چنین میگوید: و با تاختن به روس انگلیس و طرفداران آنان در ایران چنین میسراید: جماعتی که نگهبان ملک و ناموسند، جماعتی که نگهبان ملک و ناموسند، چرا به دشمن ناموس ملک جاسوسند؟ چرا به دشمن ناموس ملک جاسوسند؟ وطن چگونه شود زنگلیس روس آزاد، که این گروه بتر زنگلیس و از روسند؟ زدوست دست نگیرند آن جماعت دون، زدوست دست نگیرند آن جماعت دون، که دشمنان وطن را به عجز پابوسند. و یا اینکه: دزد بیدار و عسس در خواب و صاحب خانه مست، جای دارد قتل و غارت گر به ما یازید دست. میخورد غمخوار ملت خون ملت چون شراب، میخورد غمخوار ملت خون ملت چون شراب، میکند ویران ز بنیان ملک را ایران پرست. فعالیت های وحید را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد: یک، بخش نخست که در اصفهان روی داده، و بخش دوم که حاصل مدت اقامت وی در تهران است. آثار وی در دوران اقامت در اصفهان، یعنی در دوره ای که با انقلاب مشروطیت آغاز می شود و با پایان جنگ جهانی اول به سرانجام می رسد، سرشار از مضامین سیاسی و اجتماعی است و از نوع اشعاری است که برای آگاه ساختن مردم بر حقوق و وظایف خیش، آشکار ساختن فساد دستاندرکاران قدرت، شوراندن مردم علیه آنان و در نهایت یک پارچه ساختن و به حرکت درآوردن مردم است. آثاری که وحید در جریان انقلاب مشروطیت از خود به جای گذاشت از این دست است. وی در اشعاری که در جریان جنگ جهانی اول می سراید به صورت گوناگون انتشار می دهد، با بکارگیری همه عوامل وحدت بخش و هیجان آفرین چون افتخارات گذشته، دین، میهن، ملیت، ناموس، مردم را به دفاع از میهن در برابر تهاجم نیروهای اشغالگر و روس فرا می خواند، و نیز به ستایش آلمان که با دو دشمن دیرینه ایران در جنگ است می پردازد. زندگی و فعالیت‌های وحید در طول مدت اقامت در تهران با آنچه در اصفهان بود بسیار متفاوت است، زیرا اوضاع و احوال کلی کشور نیز رنگ دیگر به خود گرفته. آن شور و هیجانی که از پیدایش جنبش مشروط خواهی تا پایان جنگ جهانی اول سراسر کشور را فرا گرفته بود فروکش کرده، و استقرار سلطه رضاخانی نیز عرصه را بر بیان و قلم بسیار تنگ ساخته بود. به قول شاهزاده مهدی اخوان ثالث، از سران و گردانندگان آن نهضت، منظور نهضت مشروطه، برخی هجرت کردند، گروهی درگذشتند، طایفه‌ای به موجب تغییر فصل ییلاق و قشلاق همچین مختصری کردند. مقصود آن که مثل معروف باز مصداق پیدا کرد: مردند و مردار شدند، یا به غضب خدا و خداوند گرفتار. بسیار دیگر هم بودند که به کلی از خر شیطان پایین آمدند و دنبال کارهای دیگر رفتند، مثلا محقق شدند یا پس از دگردیسی مختصری آدمهای معقولی از کار در آمدند. فقط بدنه تحقیقات ادبی و کار در تصحیح و انتشار و متون قدیمی بود که فی حد ذاته ارزش خود را با خود داشت. وحید با توجه به آثاری که طی این دوره از خود به جای گذاشته میتوان در جمع گروهی قرار داد که وقت خود را بیشتر در تصحیح و انتشار متون قدیمی و تحقیقات و دیگر فعالیت‌های ادبی صرف کرده است. وحید در سال 1299 شمسی، یعنی سال سوم اقامت خود در تهران، انجمن ادبی ایران را تأسیس کرد و پس از 10 سال عضویت و فعالیت در این انجمن، در سال 1311 هجری خورشیدی انجمن ادبی حکیم نظامی را تأسیس کرد که جلسات آن در خانه شخصی وی تشکیل می‌شد و تا پایان زندگانی وی در سال 1321 ادامه داشت. جلسات این انجمن تنها به خواندن شعر و اصلاح سرودهای اعضا اختصاص نیافت، بلکه قرائت و مقابله و تصحیح آثار منظوم استادان قدیم نیز مورد توجهی خاص بوده است. ثمره این کوشش ها آثار گرانقدر تصحیح شده است که بیشتر اوقات به عنوان ضمیمه مجله ارمغان در اختیار مشترکان مجله قرار می گرفت. از جمله این آثار که توسط زنده یاد حسن وحید دستگردی تصحیح و انتشار یافته، آثار پنجگانه نظامی گنجوی، گنجینه گنجوی شامل قصائد و غزلیات حکیم نظامی، دیوان جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی و دیوان ادیب الممالک فراهانی است که وحید خود به تصحیح و چاپ آنها اقدام نموده است و نیز کتب متعدد دیگری چون دیوان بابا طاهر، دیوان قائم مقام فراهانی، دیوان سید احمد هاتف اصفهانی، تذکره تحفه سامی، تذکره میرزا طاهر نصرآبادی و رساله خواجه عبدالله انصاری و دیوان عبید زاکانی است. باید بگویم که افزون بر انتشار آثار فوق، وحید در فاصله سالهای 1298 تا دیماه 1320 هجری خورشیدی، 1 سال قبل از درگذشت، به چاپ انتشار 22 دوره مجله ارمغان همت گماشته است که به گفته اهل ادب وزین‌ترین مجله ادبی روزگار وی است. شعرا و نویسندگانی چون رهی معیری، پژمان بختیاری، حسین مسرور، امیری فیروزکوهی، عبرت نائینی، سید محمد محیط طباطبایی از اعضای دائمی انجمن ادبی حکیم نظامی بودند. باید بگویم که چند سروده وحید دستگردی نیز به عنوان تصنیف توسط آهنگسازان و خوانندگان معروف آن زمان اجرا شده است که می توان به ترانه موسم گل اشاره کرد که با آهنگی از زنده یاد موسی معروفی، پدر جواد معروفی، اولین بار توسط زنده یاد قمرالملوک وزیری خوانده شد و بعدها توسط سرکار خانم هنگامه اخوان و نیز زنده یاد ایرج بستامی. اکنون با خواندن چند بیت از یکی از اشعار و ترجیح بندان وحید به این آهنگ گوش می دهیم. وحید در سرودن ترجیح بند بسیار وارد بود و ترجیح بندی دارد به عنوان درویش یورشی که این را خوانده و آن را پس از غلبه سپاه روس و تصرف اصفهان می سراید و یکی از یک درویش در اصفهان و مجامع آن را میخواند و تا جایی که میگوید هو حق همت کنید مرشد و شیخ و مرید، یک سر خرد و بزرگ، خواجه و عبد و عبید، زمره شاه و گدا، خیل سیاه و سپید، پرده ناموس ما دست اجانب درید، جیش سلیمان کجاست؟ دیو ستمگر رسید، آصف کو تا کلا هول به دیوان دمد، هو حق مولا مدد، نابود کن دیو و دد. از دو طرف می کنند کشور جم پایمال، روبه زشت از جنوب، منظور انگلیس است، خرس دغل از شمال، به خواب خرگوش شیر خواب است این یا خیال، بادم شیر نرست روبه بازی سگال، آدمیان تا به چند با خرسان در جوال، قرش ای نر شیر که خرس روبه رمد، هو حق مولا مدد، نابود کن دیو و دد. وا اسفا پای روس به خاک گیلان رسید، دست بریتانیا به فارس آسان رسید، یکی ز جهرم گذشت یکی به تهران رسید، شیون و فریاد رشت تا به خراسان رسید، ناله و افغان فارس تا به صفاهان رسید، منشین تاز اصفهان نعره به کیوان رسد، هو حق مولا مدد، نابود کن دیو و دد. Thank you. شادروان سید جواد بدیزاده در سال 1281 خورشیدی در محله پاچنار تهران در خانواده روحانی از سادات کاشان پا به عرصه وجود گذاشت. پدرش سید رضا ملقب به بدیع المتکلمین معروف به سید اناری از وعاظ به نام تهران و از بزرگان و مبارزین سطر مشروطیت بوده که نام او و شرح مبارزاتش در تاریخ مشروطیت ایران ثبت است. سید جواد از سنین کودکی مداوماً تحت تعلیمات پدرش برای یادگیری گوشه‌ها و ردیف‌های آواز قرار می‌گیرد و داعی او میرزا یحیی سعید الواعظین که از بهترین خوانندگان عصر خیش بوده است در یادگیری او سهم بسزایی داشته. دوران تحصیلی را تحصیلات ابتدایی را سید جواد در مدرسه تدین می‌گذراند و تحصیلات متوسطه را در مدارس آلیانس فرانسوی ها و دبیرستان دارالفنون. بعد از پایان تحصیلات متوسطه برای چند سالی مشغول به کار مترجمی زبان فرانسه و منشیگری تجارت خانه های آن زمان می گردد تا آنکه در سال 1304 در سن 23 سالگی به استخدام مجلس شورای ملی در می آید و با سمت مسئول بلیت و لوایح در آنجا به کار می پردازد. در همان سالها نماینده کمپانی صفحه پرکنی هیز مستر زویس از انگلستان به ایران آمده و برای تهیه و پر کردن صفحاتی چند از هنرمندان و خوانندگان ایرانی با زنده یاد عبدالحسین شهنازی نوازنده تار تماس میگیرد و به ناب توصیه وی نام بدیع‌زاده نیز در لیست گذاشته می شود. بدیع‌زاده ابتدا از ملاقات با نماینده کمپانی به علت کار در مجلس شورا و بعضی مسائل اجتماعی ابا داشته است، ولی بعدن با اصرار عبدالحسین خان شهنازی به اتفاق جهانگیر وفادار و نورالله همایون در محل استقرار ضبط حاضر و کار ضبط را شروع می کنم. زنده یاد بدیزاده خود چنین گوید: در ابتدا پس از مشورت با نورالله همایون قرار بود با نام مستعار کار را شروع کنم، ولی چه کنم، چون پدر من ملقب به بدیع المتکلمین بود، با مشورت دوستان نام بدیع زاده را بر روی صفحات انتخاب کردم و بالاخره در یکی دو جلسه دو تصنیف و سه آواز خواندم. اولین صفحه بدیع زاده به نام جلوه گل بر روی صفحه گرامافون ضبط می‌گردد و بعدها صفحه بعدی را در مایه افشاری به نام مرغ بی آشیان و سه صفحه دیگر که همگی آوازن در دستگاه‌های بیات ترک، سگاه و ماهور با اشعار خاوری و عموزاده که از شاعران دوره مشروطیت بوده است ضبط می نماید. از زمان از سال 1304 تا 1319 تعداد بسیاری از آثار او در کشور جای خود را باز کرده و معروفترین آنها ایران، سرودی در دستگاه ماهور است، جانا هزاران آفرین، خنده گل با شعر نورالله همایون، قطعه‌ای به نام گریلی، سوز عاشق، شکوه دل. الان برای آشنایی با یکی از آهنگ‌های زنده یاد بدیع‌زاده آهنگی میهنی کشور داریوش را برایتان پخش می‌کنیم. Thank you. دوره خرمی آمد و آسایش بکرد شد سپری چون دور سپایی بحر حفظ خاک وطن بدهی سر و تن به یک سهلا شرف تو بکن تا ندهی سر در راه اصطاب تنازایی هم بازی یا ننمایی تا جان بازی در راحت و حرمت پانچ و مایون جامعه مردی و همت و غیرت و فرد از و شرافت می بودن در تحت لبای قدرت و دین چه خوشان چه دفت مملکت از جان بازی ملت تو خموش و به غفلت آنچه میان به یه خدمت پاک بزن تو به بند خلوش آهنگی که پخش شد کشور داریوش نام دارد که همانطور که گفته شد شعر آن توسط نورالله همایون بود که در حدود 75 سال پیش توسط زنده یاد جواد بدیزاده خوانده شده بود. در سال 1319 که رادیو افتتاح می گردد بعد از مدتی سرهنگ مینباشیان بدیزاده را که آوازخوان معروف و شناخته شده بود برای همکاری دعوت می نماید. در آن ایام تنها خواننده رادیو خانم قمرالملوک وزیری بود و هیئت ارکستر آن استادانی چون ابوالحسن صبا، مرتضی نیداوود، حبیب سمائی و حسین تهرانی. بدیزاده میگوید برای تمرین به منزل صبا رفتم و پس از آماده شدن اولین تصنیف به اداره موسیقی رفته و با ارکستر یاد شده در بیسیم خیابان شمران اولین آهنگ را به عنوان ساز و سبو در شور و چند شعر با آواز اجرا نمودم و به این صورت دومین آوازخوان در رادیو بعد از قمرالملوک وزیری بودم. همانطور که گفته شد تا قبل از افتتاح رادیو بدیزاده با ارزشترین آثار خود خلق کرده بود. در سال 1315 به دعوت کمپانی صفحه پرکنی اودئون آلمان به آلمان می رود و تعدادی صفحه پر می نماید. در این سفر تنها نوازندهی که به همراه وی است اسماعیل ساتری است. البته در یک برنامه تلویزیونی در اوائل سال 1350 زنده یاد بدیزاده تعریف نمود که وقتی که در آلمان بودم و قرار بود نوازندگان از ایران بیایند ولی به علت شرایط جنگی موفق به این کار نشدند، با کمک میزبان آلمانی خود از بین گروه کوچکی از یک ویالون و یک پیانو نواز و یک آکاردئون نواز در یکی از کافه های آلمان انتخاب کردیم و معروفترین و زیباترین آثار ماندنی بدیزاده در دستگاه همایون که خزان عشق نام دارد را با این ارکستر آلمانی ایرانی ضبط نمودیم. این شعر، این آهنگ که شعر آن از زنده یاد رهی معیری است و در دستگاه همایون تنظیم شده است، بسیار زیبا و بسیار خاطر انگیز است. بدیزاده در سال 1331 به بازنشستگی نائل آمد و پس از آن تا آخر عمر، یعنی در سال 1358 به ۱۳۵۸ در کارها و سرپرستی رادیو و موسیقی ایرانی و بخش موسیقی کلاسیک رادیو ایران مشغول بود. زنده یاد در دهم دی ماه 1358 در اثر دومین سکته درگذشت و روی در نقاب خاک کشید. یادش گرامی و روحش زنده باد. اکنون ترانه خزان آشنایی را با صدای بدیزاده با هم می شنویم. در اینجا به پایان برنامه رسیده. تا برنامه دیگر، شاد و تندرست و پیروز باشید. سلتان سبز و دلتان خوش. خدا یار و نگهدارتان باد. Thank you. بگویم چون کردی دردم از تو به پایان برنامه امروز رادیو البرز رسیدیم. اگر انتقاد پیشنهادی دارید میتونید با شماره تلفن 27582212 و یا به وسیله آدرس الکترونیکی radioalborz@hotmail.com با ما در میون بذارید. امیدوارم هفته خوبی رو در پیش داشته باشید تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد و تندرست و پیروز باشید. Thank you.